انت ته وزوجك او کوروالا استه اکوروالا چحاوا رضی الله تعالی عن هذا چې د آدم علی صلوات و سلام د چې پی پشتي څخه الله عز وجل جوړ کړي او خود د دې طبيعت سره سم انو د خپل کوروالا سره ژوندۍ وکړي و یا ادم او یا ادمه اسكن سكونت وك اسيدل وك انت ت وزوجك او كروالا استهم الجنه فدغ جنه كش دا ياس دلت فكلا خركوي من حيث د ارز اسخ شئت ما تستاس خوش رسي دا دون فراخ باغ دي دون فراخ جنتي چ پكم زاي كي در كم درخ دي لالي چساو دي تبات سرسمي دي ال تخبل خوركون كوي كرزي پكشي فدا جنت كنو مفسرينو رحمت الله علیهم بخی ډیر خبرې کړې دي چې دغه جنت چې د آدم علیه السلام او حوا او د شیطان او الته وسل دا اوس کوم جنت دی دا اوس هغه جنت دی چې په اسمانو کې دی چې وعده یې د انسان سره سوی ده چې که انسان ښه عمل وکړي بیرته به ورته ورځي چې هغه جنت الخلد دی دا اوس هغه باغ دی که دا په اسمانو کې بل باغ و که دا په مځکه کې پر یو غونډۍ باندې ښایسته باغ و دلته درې سره سره اوسېدل و د هرې خوا ته په مفسرینو کې نظر ورکول سوی دي خو دلته چې کوم تفسیر زموږ مخ ته پروت دی یا عام مسلمانان چې هغه وایي دا هغه جنت دی چې بیا هم انسان ورلره ورځي چې دغه بیرته یې وعده کړه سوې ده چې انسان نیک اعمال وکړي ورلره ورځي وار د وار هم هلته و چې هغه د آدم و د حوا تخلیق په کښې کې سوی دي هغه جنت دی چې په اسمانو کې دی نه داسې دی چې په اسمانو کې بل جنت دی د جنت الخلد څه ماسیوا او نه دا رقم ده چې په مځکه کې یو جنت دی اګر چې بس ته ډېر مفسرین به ته پیدا کړي چې پر اخوا یې نظر تللی دي خو د دلایلو د خوا څخه علماو دغه ته تایید ورکړي چې هغه جنت دی چې بیرته ورلره ورځو دوی دلته اوسېدل نو نو په دغه جنت کې دا څومره پراخ جنت دی په دغه کې دې ته اجازه ورلره ورکړه دا بل څونه اکرام دی چې یو چاته دغه نه غټ باغ راواله کې چې سر و پای نه معلومېږي ورته چې چیرې دې زړه غوښته هلته خپل خوراک ونه کوه ګوره په کلا خوراک کوي دواړه تسنیه ده ده من حیث د ار هغه ځای څخه شئتو ما چې ستا او د دې خوښه سي مګر هوکې دلته یو بنجس شته ولا تقربه تاسې مه نږدې کېږئ هذه الشجره ته و دغه درختې ته ودغه درخت ته دلته هذه الشجره یو درخت الله ورياده کړه په دغه کې خلق برکي زکه جرا وشول اغه نو کوم درخت د چې الله پاک آدم علی السلام ځنه منع کړی اوس ورته وایي چې خدای نه د معلومه کړی چې دغه د ته یې څوک چې بلای پښتنه کوي کېدا یې په مضمون پوس وست نو تفسیر ابن کثیر والا او نور مفسرین وایي برای په دغه شیانو کې باید مسلمانان فکر نه کې بند چې دا کوم درخت و ولي دغه درخته چې د تبه معلومه چې خامخا دا د انځر درخته ده دا د غنم درخته ده دا د پلانیت د انګور درخته ده د دغه معلومات چې ته وکړې برای پیدا چې شي د ایمان دې په کاملېږي که د اعمال په کاملېږي تو خو فقط په دغه مکلف یې چې الله پاک آدم علیه السلام د یو درخت څه معلوم کړي چې الله مجمله پرېښول نه کړه معلومه چې پلارهې درخته د نوم یې نه کوي یاد په درخته یې ما زیاده کړه ته څوک یې چې په مکلف یې که په ناخبره یې ستا په جن کې کم کم والی راځي ستا په رتبه کې کم کم والی راځي نو داسې شی چې د هغه زده کړه پایده نه لري او جهل یې تاوان نه لري نو باید تفصیل په کښې کې ونه کړی سي خو بیا هم عام مفسرین چې یو نظر ورکړي دي چې دا د غنم درخته و ده دغه یې یادوله نو ولا تقربه تاسې مه نږدې کېږئ هذه الشجره ته و دغه درختې ته فتکونا من الظالمین فتكون تسب سيد وار من الظالمين ده خطا كاران وسخنو فخبر فوش بن الظالمين ده خطا كاران وسخ ظالم په خپل معنا ما اخله چاغ د الله او ته له حدود یې ګرد مات کړی ولی خدا آدم علی صلوات و سلام د پاره چی شدی د عصمت دغه د درجه د دی خو معصوم دی نبی دی نو اگر چا الله عز وجل تعریف په ظالمین و کی مجه ترجمه په خطا کاران کو کی څوک په ظالم ترجمه کی معنا د دین نه وځي خو لفظ د ظالم ذکر سوی دی ته لفظ ترجمه خدا غده خو ادب دا د چمړې د خطا کاران څخه بسې تیس دواره د الله د امر ماتون کی بسینو دا کار مکو دا خود الله تعالی حکم سور لره د جزای به مرتش بل خبر زده کو چې انسان پیدا سوی دی د مدار د تکلیف دی د ته یو امر متوجی دا د څه د پاره چې د انسان اصلاح او خپل غالب ته ولويږي وس عام خلک خصوصا طالبان دغه د ګجه تربیه خبر ورته کول دی یو لفظ د کړی په خپل منځ کې سری رواج کړی دا ملا کیدون نه کیدا ملا کی وس ته چې کید چې پر آدم علی السلام لګولې و ته درغه بزرګ پر انبیاء او قیدونه لګی دی ته درغه بزرګ نو ملاخ په پرتا زنا نه لازم کړم نو ملاخ په پرتا باندې یې ونی لازم کړی چې قیدونه کې خل منظر باندې لازم یاغه ته نه کوي قیدونه کې

دا د مفعلیه د باب څخه دینو مقسمه خو دا د شراکت غواړي چې یو تر بلې قسم سره واخلي. نو آدم علیه السلام کله قسمونه اخیسته د هغه وجه دا مفصلین ذکر کوي چې وقاسم قسم یې واخلي د مفعلیه باب د مزید باب استعمال کړي د څه دپاره چې د ده د قسم ته سختوالی کړي، دا د ده سختوالی د قسم داسې تعبیر کړي چې ګواکې دواړه ول یو دوه نفره چې په قسمو کې سره ولوجاري کوشش کړي چې دا بل سخت قسم واخلي. نو خو د مقاسمې په وخت کې هغه وخت راځي چې قسم سخت واخلي. دلته چې شیطان یوازې سخت قسم اخیستی دی، نو تعبیر یې په قاسم هما لکه سره چې آدم علیه السلام قسمونه اخیسته د مخسره دو تر هغه اشد قسم واخیستی. د مفعلیه باب گای گای د پاره د مبالغې استعمالیږي اگر شراکت طرفینو څخه نه اداره شوی. وقاسم د ترجمه بیان کوي چې وقاسم یو تر بلې قسمونه سره واخیسته. کله زاربه باب څخه یو تر بلې وهل سره خو باب خو هغه باب دی، مګر ترجمه یې هغه رقم نه ده. وقاسم شیطان قسم واخیستی خو ما وچاته ودی دوار ته، مګر وه په قسم کې بیا نو دا ورسره وایي چې سخت قسم یې ورته واخیستی. څنګه ورته وویل؟ ول انی بېشکه زه لکه ماته چې دواړو ته لمنن ناصحین خامخا د نصیحت کوونکو څخه ولزم خیر خواه ناصح خیر خواه ده چا بوی لکه پلار چې زی ته خبرې کی خدای خیر خواه دی کې بدو ته وي خو نه وي نو شیطان دغه سوره زست خیر خواه. فدل اللهما بغرور فدل الله نور انجې کړه کښته کړه هما دی دواړه به غرور په دوه کسره. دغه دل یدلی دا هغه د تفعیل باب دی، تسنیه نه ده، فقط دل یه هغه یه په الف اوښتی ده. فدل نو تدلیه څه ته ویل کیږي؟ تدلیه چې د لوړه څخه څوک راکښته کینو. نو آدم علیه السلام چې په کومه لوړه درجه کې و چې هغه اجتناب د جدرخت څخه و خپله تقوا یې خوندي کړې وه، جزای ته نه نږدې کېدي، درجه یې ډېره بلنده کراره دی، هغې درجه سره تعقیفه ده وسوسه سره درخت ته یې ودروه چې الله پر منع کړې وه، لاس یې باره ور اچاوه. فدل راکشت تکړه له هما دی دوار د او غټه مقام څخه د تقوا و د کارته د به امري به غرور په خطا ایستو سره خدای تقریر ورته وکي قرار یې جماق بس غافل اوس کمزور ایس. فلم ما ذاقن یعنی بارخ نو خوړل تفاسیر رو دلته لا املی که بارخ په د شزه چې د ګرد عمر پر شک ور سراشي پر دوام سراشي و حوا اول ور املاک برای ور نو خدای غدی دین هنه کی کس منو خو نه اخلي تاج دی چې څوک نه کس منو اخلي واخه د درخت چې ټوټه را پر خپل مو پر د کی مرته دم بارا و خوړل. دلته مې د شزه گوا کی ام شراکت په دا کار کې کی کنه تخریق خود هغه د خواڅخو اول ما حکم چې ما چدی د جده خواڅخو ور مات شو. اذن د تفاسیر خبر د قران خو نه د کړي، قران فقط دغه فلم ما ذاقا فلما هغه وخت زاقا چې دی دواړو وڅکله الشجره دغه درخته څکه ځنی وکړه چې دا څکه وکړه بدت شکاره سولو هما دی دواړو ته سوآتو هما هغه عورتونه دی هغه بدی دی بد بد زینو خود انسان در مرمی جم د نرم د شیز چې شاع عورت د مخ عورت دی یو تر بل سره وجد ادم علی السلام وحواته وکته چې لڅ ولاړ دی یو ادم ته وکته چې لڅ ولاړ دی. دا د درخته تاثیر وز په ذات کې حکیم رحمت رحمه الله وای د جدرخت تاثیر دغه دی چې ارڅو کې سکه وکي معنا کده جنت کالی پر بدن وزنی تویج او یا د خاطر د منع د تاثیر په شکل کړه چې الله منع کړه او نو ولې کړی چې دا لا منع جماعت کړه لنو یا د هغه یا د هغه خبره کالی تویس نو چې تویس خو سره شرمدل چې کتل نه ګورم میړو ماینګ هغه نبی دی د بل حوا د مگر سج سره دی یو تر بل عورته کتل کوکه د شرم باعث او تفقا وتفق هذه أخستل وكرلا يا أخ واي أخستل معنا شروع يا وكرلا سد سنج يا خسفاني چ مشلا ولا كون عليهما پردي دوارو باندې من ورقه د بلګوس خال جنت د جنت براد انزر د درخت چ ودل تنجې ولا رو د انزر نو د جنت انزر چی خو د انزر پر کې دنیا بلګونه دونه دونه نو هغه خو به خود دونه اچس به دغه تور املک لکه سره چ لنګ دین جوړي پر بدن د سر اثر خو مشلا ولا چې د بل څخه د خپل عورت پټ کینو وتفق دې دوارو شروع وکړه اخستلې وکړه د جنت د بلګوس یخصفانی چ مشلا ولا والخسف دا لزق مشلولو ته ویل کیږي مشلوله کول عليه ما پر دي دوارو من ورقه د بلګو څخه الجنه ته د جنت تفسیر شریف لیکوي پر دغه ځاینو علا پاک و د انزر و درخ کی تو ویل چې زما د نبی عورت کی ور پټ کی زبونه به استا سره دا وکم دا د عقیده جز نه دی. تفسیر خبره لیکل دا سنا جن دی معلوم چې څنګه یې سی وي کبه نه نو چې علا و انزر دغه په عقل شخوند کی انزر ته بار زبونه به استا سره دا شو وکم چې ته به ګردمر میوه تر دغه د مخ را باسي تر بلګو د مخ را باسي د انزر دخته چنکی را ولی انزر را وځي بلګونه اگر سره یې لانه ورس نورې درخت چې دي هغه اول چې دی دغه کې بلګونه را باسي تر بلګو ورسې وخت به چې سیمه وا معلومه سي دارا کم سينو ته دې زه بل خبرم خرج معلومه نه دي انزر درخته بار دی وې شد درخته ده ولی وای مال الغیر هغه مقدم دی تر مال النفس د درخت د بلګو فائدہ چې د خپل درخت په خپل سایه کې مګر مې واخه د بل د پاره ده نو انزر دونه سخی دی چې هغه د ګټه پکښه ده هغه د مخ نه را باسي هغه چې د بل ګټه پکښه ده اول د واره هغه راو بس دا د څه خاص ول وای نو هغه انسانان شو بعدو کې اول اولاد یې لورسي دا هم کې دای سي دی پر نه کې بخکې دلالت وکړي ولې خو د بل د کور د بل به کور پر جوړي چې اول یې زوی سي شدي ک اول یې لورسي نو دی چې اول یې لورسي شدي دا د دې پر نه کې بخکې باندې دلالت کوي لکه انزر مال الغیر د مخ کی زی خونه بیا خلق وای برانو داز ما مینه فساتل کیج هغه خونم که زی مثلا مسافر سړی و مینه فساتل کیج او که سړی نو خو مینه لا بربادی لور خو راکی خنه بربادی مینه خو بهر ال دای لکی پاده پجا زی کی ما در تو ور ونادا ونادا ورناری کو هما و دی دوار طرف هما رب دی رب نار پر وکړه پر آدم علی السلام پر حوا باندې پر دوار باندې چې دی د علت ور پیر شو چې خپل بدنونه لڅ هغه د جنت کاری د تنه استسول بلګونه پر ځان باندې را پیچنو الله ور نار ول الم انه ایا ما نواست منع کړ الم ایا لم انه نوا منع کړ کوما تستوار عن تلکما عن تل معنا د دغه درخت څخه کوما و تست وای مغه تل اسم اشاره دی کوما یا د خطاب تورې دین ایا لم انه نواس منع کړ ما کوما تستوار عن تلکما د دغه څخه تستوار ته شجره کې چې درخت ده د دغه درخت څخه مات نواس منع کړ واقول او ما نووي لدا اقول پر انه باندې راته دي علم لاندې دي واقول او ما نووي لكم اتش دوار ته دا خبره چې ان شیطان به شک شیطان لكم اتش دوار در عدو و دشمن دي مبين ښکار چې دا بر ما لا دشمن دي پکاوه دي مکه خدا غم هم درته وي او دا هم درته وي چې دا غدرخ ته مور نه جکیر نو تاسو څنګه جری یاره خړه دا خبر وره وای اول الناس اول ناس اول الناس اول دخل گوچ آدم علیه السلام دی اول الناس اول يرون کی اغه دی نو چې بابا په جنت کی خ... یره کړی ده دلته په اولادو کې مده غیره ده چې 15 سره پک شپ کې په چا چې د مکه او مکه چې بل راځي بیا په کار کې ولاړ دا غره کم دی نو بار خلق دا مقوله کی چې اول الناس اول الناس اول دخل اول يرون کی دی نو الله پاک تر خدا ماته ته ونه وي تابع یره کړ او درومې په ګوته شاو دا غره کم چې دغه شیطان سیس د پاره غټ دشمن دی تا دا په کول څنګه وکړ قال ربنا دا غدي د خاور سمره به وسمع لمس کادم علی السلام هم د اور پیدا سوې نو خو بره مچک درې دل ویل ک څوک لک شیطان چې د عرفه مقابله کې نو درې دي چاره سجده وجه نه کوي دوغه نه شوخ چشمو دوغه نه به حیا چې د الله عز وجل سره چې شو وکړه خبره وکړه فدا ځکه کوم د علماء خبره ده چې الله او شیطان چې د خبره سره کوله دغه مخامخ کې په مابین کې وایستاوه وایا مخامخ بره دا خو نغټ اعزاز دي مخامخ خبره خو الله د موسی علی السلام سره کړی دا نو دا د شیطان رتبه لور سره وایه دا مخه مخه بری دوه قسمه کی جګای گای دار کمی چې الله پر چا رحمت کی مخه مخه بری ور سره کی گای گای دار کمی چې الله عز وجل چې دی خپل د جلال پر دی هغه پر ځمنه را راښته کی نو بار هغه د بل ترس چې دی ځنه کم سی او د جبل به حقل ویم جری لکه نه گای گای زی چې هغه حیات لري بر د کار په مقابل کې ودریش یا هغه طالب مثلا یا هغه مرید چې هغه حیات لري د خپل پیر مرشد په مقابل کې ودریش نه بار دلائل وای دا دغه رقم کې ساده ادم علی السلام کې چې هغه د خاورې اثر پروتي په خاورې کې سکون او آرام دي ور په خپل ګناه د ستې قانی سو شیطان کله قانی کې دی هغه خود لا ایر شروع کړ مګر دای څو قالات واړو ویل ادم حوا دا هغه د خاورې اثر پکې را پورته سو چې عاجز دي ربنا ظلمنا ربنا ای رب از مرز ظلمنا مش خو ظلم وکي من خطا مو وکړ د انفسنا پر خپل ځانو باندې خپل ځان مو نقصان کې ربنا ای رب از مش ندا ای وکړه ظلمنا مشتاوان وکي انفسنا د خپل ځانو و ان لم تغفر فتبخشنا ونكل لنا از مرز د پاره وترحم او ترحم ونك نافر مجبني لنكونن مجبخا خاص من الخاسرين د تاوانان سخه يا لا فازل رباني كه كت رحمت ونك مغفرت ونك از مش كار خو خراب سستا امر ممات كي دغه دي اغه چ دول زدر چا شيم تر ادم عليه السلام زد اور پیدام دای چ قوم پرستي وکړه د اور چ بنظم ذات دي الله پاک دغه خاسر کی تر اخرت پوری ادم عليه السلام چې د خاور پیدا دي دغه عجز چې په خاور کې و چې ګرد خلق پرګرځي دا عاجزي الله ته وکړي اقرار وکړي الله تعالی درجه بلانه کړي بلته به جنت بیا ځکه بنت بیرته به ځي الله به عاقورته وکړي نو ټول انسانانو ته قال اهبطوا قال الا پاکت الاهبطوا تستاسي دا ټول انسانان چې مرګره دا کفار نه یادوم دا غته انبیاو پر لار چې روان دي دا کنه خطاخه بابا غته کړه بابا ته ملا عفقي دا نور چې فرج اوامر باندې لار شي می علاج نه ته بیاي قال انه الا ورتو الاهبطوا تاسي په دا اهبطوا کې بیا خلک خبره کوي چې دلته خو یو ادم علی سلام دی یو حوا ده اهبطوا خو دې دا خو د جامع امر څنګه ده امر حاضر جامع ده دلته نو جامع چیرو ساده جواب دی خو چې جمع ما فوق الواحد ویل کیږي کنه ویل کیږي نو دهی بتو سیغه خو سی دی اهبطوا تاسی دی دواړه یادی نور نو چې یاد جمع پر کی بروی اهبطوا چې دی چې تاسی ادم علی السلام او حوا خو په دا شاک د ادم علی السلام په کوروی میلیارډ اولاد پرته ده نو په دغه باندې د شخه د جمع سو هغه ده اولاد چې ده په ملایک پرته ده هغه ام مخاطبین کړه په سوالم کې دای زما ده په دې اس په جواب هم اهبطوا تاسی بعضكم څنګه بعضكم چې بعضی استاسی لبعض وزن نور را عدو دشمنان بس دغه سمزي کې تاسی چې ستا په اولاد کې به ځینې د ځینو دشمنان معنی هغه کافر او مسلمان دي دغه بعض کوم څه خلي بعض نه عدو مسلمان او کافر مراد شي دغه بد عداوات سره کې د دې جوړه چاته لسواره وکي ولا که سره وشي که مؤمن پر خپل ایمان پاتو کافر پر خپل کافر پاتو دا بس دي د لس کالو جوړه بور وکي د پنځو کالو جوړه بور وکي مگر د کافر د مسلمان جوړه در پای کیږي نه کیږي دا عداوات سدل ته شیل دي د سره چراتله د امر الله ور سره کړی ایه به تو تاسو په څنګه حال کې بعض کوم چې جنسته سي له بعض نو وزن نور لره عدو او دشمنان دا عداوات به در سره دا به په دماغ کې شي ولکم او سس د پارنو په الارض پم زکه مستقر زائد قرار د بودو باشتی التب اوسیجی و متاع او الت منفعت حاصل ول دی په اسباب د عيش الى حين تر یو وخت پوری د متاع ترجمه شي سوله ګټه حاصل ول په اسباب سره د ژوند د میوی د خوري به د غلی د خوري به د رقم رقم شربتانی چشی به الى حين تر یو وخت چې یعنی دا د ابد زای نه دیم زکه ستوارل شم یا وجه پیدا کړ شکور دی پیدا کې بارونه دار کم مستغنی سي چې برا د ګرد مرد پاره د لیم د اخرت کې ګر سره یش الا اله حين و یلی دی چې دا تر هغه وخت چې ما در ته ټاکلې دي شپه ته کال جدا لري وغه یا اویا کال جې پنځوس کال هغه ټیم چې پر کې دا د ابد ځای نه دی د سنې چې تعالی ته ځام سي واچه درته برازي دلت ولکم ستس د فارت الارض کوم زکک مستقر زائد قرار دي د اوسېدو دي و متاع زائد منفعت اخستلو دي په اسباب د عيش الى حين تر او ټاکلې نه چې پوری دا د الله تعالی له طرفه څخه دي ته د خبره وسو چې وسو نو زی تاو پر حواو او پر ادم علی السلام پر دې ام په زلا ساجره سفسرا وخت سو شیطان په خواله راغلی ادا دي د ام زی کتب سره قال الا عز وجل بیا ورتول ولفيها پدغم زکی که بتحیونه تسی ژوند کو پدغم زکی که بس تس حیات زندگی بچروی و فيها پدغم زکی که بتموتونه تسی مړکیری مرگ مم الله تدی و من ها دغم زکی څخه تخرجون به تر ایستل کیری چې اولش پیلی دی اسرافیل علی السلام پوسو درته د جمزی کی څخه ګرځ راټولېږي دغه درې سره مرحله دورې چیری چیروی په مزکه کې نور بیا بل مرحله درته راځي چیری و جنات ته راځي کنه کعمله کبد عمله و درخته بزی قال چا ورته الله فيها پدغم زکه کی بتحیونه تسی ژوند کوي تو اولاده و فيها پدغم زکه کی بتموتونه تسی مړکیږي مرګ هم دلته دي و من ها دغم زکه څخه به تخرجون تسی رئیسل کړکیږي اوس چې دي ځنی کسان وای وای حضرت عیسی علیه السلام په جنتو کې نه دی ال تجوند نکي په اسمانو کې خو الله دغه قانون و فرمایي چې تحیونه تسی په پجه فيها تحیون په جنت زکه کی به ژوند کوي نو دی په اسمان کې خو الله هم زکه ټاکلی ستا په قران یې در نصارا وای وای ستا په قران یې در دوم دا خبره چې توای چې عیسی علیه السلام اسمانو ته خطرې دي خو دا غرید چې فيها تحیو په هغه کې خوګور انسانانو ته د ادم ټول اولادیت اولادیت خطاب اشاره ته بجول کوي او فيها تموتون انت مملکې عیسی دا وخت لا مړ دي يهودو په دار کې هغه سلیب رقم شي چي دي چې دا په دار کې دا د هغه ځای چې راجوندای شي بیا به نو دي جنت ته تاسو خو اس جوړې دي اسو عیسی علیه السلام په اسمانو کې ژوندۍ کوي دا هغه جواب دادي چې یو قاعده ده امر دی یو فوق العاده دینو که دا اسم خبره پویجه لکه د مثال په تور برای دلته مزدوری کوي د ار مزدور د پار زر زر روپی مقرری دا قاعده سول دا چې مزګری مال زی دا یو مزدور ډیر محنت کړي برای وجه ته 1500 ورلره ورکی نو قاعده خراب سوله قاعده خو هغه د چې د مزدور د چي زر زر دی ورور دلته به کار کوي دا یو ته چې مازګر 1500 ور کول کیږي جته په خپل عاده وای دا قانون چې الله بیان کړی دی دا د عادت مطابق د عام انسان قانون دغه د شپه مزه کې بچیش کی ژوند بکی دا چې یو حضرت عیسی علی السلام دی خاطر څخه الله تعالی پورته کوي او اسمانو ته په دې قاعده نه خرابېږي نو په دې باندې دا خبره ثابته ولا چې دی لدی خطلی هغه خو جلا الله پاک ویلی دا د عام انسانیت لپاره د انسان د طبیعت لپاره د ژوندۍ ځای دا خدای نو کدا یې په مضمون پوهېږي نو دا فيها تحيون د چې په دې مزګه کې به تاسو ژوند کوي دا عام انسانانو ته قانون دی دا نه معنا چې دا به استثناء نه لري خلاف العاده به نه لري خارق العاده به نه لري دی او بل واجب به نه لري عیسی علی السلام دا خارق العاده وجه څخه چې الله عز وجل د اخلاص او د چا څخه د يهود مزګه ګرځي يهود نه وجه سره خستي نو د اوغه کوټې څخه د جبريل په واسطه باندې پورته کی هغه خدا قاعده نه خرابېږي نو په دې به دا څوک استناد نه کوي چې په دا غیات دا ثابتو چې عیسی علی السلام اسمانو ته نه دی خطرې دوري نه دی ولې خو لا دا وي دا خو د عام عادت مطابق وای لکه ما چې مثال درته پیش کی چې د عام عادت مطابق د مزدور د فار زری دی راځي کار دی کی دا چې یو چاته دی خصوصي وجه د طرفه څخه 1500 ور کی قاعده خراب وسو ګرځي به 1500 غواړي نه برای بابا قانون دغه رقم نه کته واده ته هم دغه یو خاصه واجه و یا ځان ډیر ستړي کړی دی یا ډیر مسکین او غریب دی مره هغه واجه بل ده نو دام داسې دی دا د قانون په اعتبار باندې دی نو کله ایس په خبره پوهیږي تر دغه ځای پورې دا د قصې جریان چرالي چې دا دی وس ادم او حوام ذکر الله تعالى ارتوش رجل عباد دا فارم يستيري وسا وقت پوريش بند كوي الله عز وجل دي دا الله دا اوامير دا ما تولو تخمج وسا الله مجد انبياء وفرلال برابر كواخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.